Ec hostia nostre reconciliationis proficiat que sumus Domine ad totius mundi pacem ad que salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, ed antistite nostro Iosefo, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tui. Votis huius familiae, quam tibi astare voluisti, ad esto propitius, omnes filios tui,